زما پر کم باندې دغه سي دین قبول کی چې هغه شرک دی خو سیدی کنو بیا مو وجنم هغه په هغه وخت ورته ویل چې معنا دغه سزا ورته ټاکلې و چې سنگساره و او یاد سی چې دغه شارګ سره قانون داسې و چې د جن په باره کې څوک مجرم پیژندل سوی وای جزا یې سنگسار و نو داګر د وجوهات کېدلې چې په راځي مې تعبیر وکړي دغه شواجه ده چې معنا دا کنایه د قتل څخه ده چې قتل کیم دا نور دی و چې مسې کېږي چې پادشاه دوی ته په وخت کې چې ګوت څنډنه کول ورته ویلې و چې راځم درکوم کوم زما جن نه کوي قبول او یادا و چې ګر سره قانون دا شار دا و چې د جن په باره کې که څوک چې وای مجرم وای معنا د پادشاه دې نه منل بس قانوني سزا یې راځم و نو دغه ورته ورته کدی پر تاسې اطلاع پیدا کړه ان هم به شکه دغه د بازار خلکو ان یظهرو کدی علم راوستي خبر راوستي علیکم پر تاسې باندې یار جمودی سنگسار هی کوم تاسې او یعیدو یادی را ګرځي کوم تاسې په ملت هم په جن کې ددی نو خو کدی که سنگسار نه کی خو نو برای مجبور کی وی وټه کی به خپل جن ته جره اړي نو د دې جن چې قبول کړي د دې جن خو چې دی هغه خو شرک دی ولن تفلحوا اذا ابدا ولن تفلحوا تسبه کامیابی حاصله نه کوي اذن په دغه وخت کې چې د دوی په ملت کې ور وګرځېږي د دوی دین قبول کړي ابدا د ګرد عمر دپاره د ټول عمر دپاره چې دی بیا تسې کامیابي نه سي حاصلولی ولې نو سړی چې کافر شي نو دا خو د ابد دپاره خاصي ور دنیا ول اخره شي د کومې خوا یې کامیابي حاصله کړي نو خوشي ورته وویل مګر سوال دا پیدا کېږي چې مسله د دین خو داسې ده که یو سړی په زوره مجبوره کړی شي په مرګ څوک ونیسي برای د کوپر کلمه ووایي ادبه ته سجده وکړه د وکړه په زړه کې ایمان ټینګو دا خو نه کافر کېږي نو دا ولې د ابدي دپاره خاصر دنیا دی والاخرات دا ولې دنیا او اخرت ولې ته بعد خو فقط په دنیا کې ماز یو ظاهرا کوپر دین ښکاره سپ زړه کې خزر مطمئن په ایمان سره دی دا خو نه کافر کېږي نو د جې سره دا کله تړلې ده چې ولن تفلحوا اذا ابدا خو نو د سی برتولې چې معنا دا شکار نه دی نو چې د دې خبره په زوره تسې منی نو دلته دا څنګه خبره پیښه شوه نو مفسر رحمت الله علیهم وای د جه وجه دا ده وای چې وار د واره په زوره د کوپر دین مثال په تور ته قبول کې خو رپتر په عادت کېږي د سړي چې لاس ورځې په تا په زوره د بت سجده وکړله اما شام ښه توت کور پرېوتلې د باچا د طرفه څخه هم شاباس درکول شي کرا کرا خو سړي ته د دنیا له زائزو دا راحت خوند ورکوي د دغه خوند خاطر یې بره پر زیان باندې دغه د کوپر خبرې غالبه کېږي ورسره منې اباره وار د واره په زوره د مثال په تور د کوپر کارونه په اجدا کېده وروسته ربره عادتا او طبعا کوي برای عمل شي نو په دغه چې معنا د زور د کوپر پای بېرته رضایي کوپر راوځي نو لکه سره چې په چا په زوره مثلا یو څو ورځې شراب وڅښي یا یو څو ورځې تاریک روین په وخوري برای وروسته هغه عملي شي برای د ورته میکه وغه نه پرېږدي نو په دا خاطر یې وویل چې معنا دا د کفر مسله چې دا اگر چې په تیسو بې واردواره په زور وکړي خو پایله یې خراب راوځي برای سړی په اخته کېږي بیا ځان نشي خلاصولی برای هغه خواسي لکه اوس چې موږ دا وینو چې کوم کسان چې د مثال په توګه د کفارو سره ناسته پاسته لري ورسره ځي ورځي تګ راتګ لري اول د واره خدای په خپل اسلام ډېر مغرور یې الحمدلله شکر دی چې مسلمان یم د مسلمان زیم په نازیږي مګر اخر دوی غو اخلاق دوی هو اعمال او کردار کوم کارونه چې دی کې دوه پر غالب سوي بر ما زیاد اسلام جن ور نو مور پاتې نور نو ګرد هغه کارونه دی ور سره کوي نو دا خو سره په پیلو چې ابد ګرد خراب شوه دی مثال تر ابد ژوند یې هم خراب شوه اخرت یې خراب شوه نو دا غو سره په نسات کې دا ورته ویل چې ول دی په ځان مخبر وي کدر خبر سو ولا چې یم راجم کې کنه یو خبر ته مخبل جن ته ور ګرځي او پر هغه جن خو چې دی مال وارد واره په زور یې خپای کې رضا زین جوړیږي نو چې رضا سو ولن تفلحوا اذا ابدا ولن تفلحوا تشبه سکله کامیابی ونی یدان په دغه وخت کې چې دا تیس د دوی جن ومني ابدا د ګر دمر ته پاره به ونه مني نو تر دې ځای پورې خو د پسې دا یو پاره اوس چې علا په کوي مردی راکښې نه ول را پورته مکړل پسې نو اوس د قصې دا پاره وای چې نو پر دغه ش را پورته میکړه علاوه دا کار منو هم په وکه چې باچا و دا شار ګر د په خبر کې دا ځای راځي وکذالک پر دا حرکت لکه دا به د کړي چې مو او بیا مو راویش کړ راپورته مکړه پر دغه رقم اثر نه موږ اطلاع ورکړه موږ خبر ورکړي علیهم پر دی باندې و چاته و دی خلکو ته نو د اثر نه ورسته به دا تقدیر سره لري چې و خلکو ته وکذالک پر دغه رقم لکه چې بده کړی مو او راکشي مو نه ول پر دغه رقم اثر نه موږ علم ور لره ورکړي اطلاع مو ور لره ورکړه و خلکو ته علیهم پر دی د څه د پاره ليعلموا ان وعد الله حق ليعلموا چې دا خلق فوس د جشار په کوم خبره چې ان به شک وعد الله وعده الله تعالی چې دخل وسره کړی ده چې د مثال په تور زه تیس چې مړه کوم بیا هم بیرته راشي باندې کوم چې هغه بعث بعد الموت چې هغه وعده ده الله تعالی حق ده وان او به شک الساعه قیامت چې دی لا ریب هیڅ شک نسته بیا په دې چې خلق په دا خبره پوسی دلته وس دا سوال واریږي چې دغه وخت چې دوی راکښېنستله په دې وخت کې خو هغه پاچا چې هغه کافر پاچا او ظالم دقیانوس هغه مړ و په دې وخت کې هغه بل بیدوسیس پاچا چې و چې هغه مسلمان و مؤمنو پر دې ښار قبضه حاصله کړې او خپېړۍ تیر شوي خو دا پاچا و نو دلته خو د ښار اکثر خلک مؤمنان و نو دوی کله د قیامت څخه منکر و دوی کله د بعث بعد الموت څخه منکر و علاوه چې ما دوی د دې دپاره را بېرته راکښېنوله په دا خلکو مې ولیدله خلک مې په خبر کړه چې هغو خلکو ته دا خبره حاصله سي چې یقین یې سي چې بعث بعد الموت ستا قیامت شته نو دوی خو به خپله منله د دې جواب دا دی چې هغه کسان چې په دې ښار کې اوس هم ځینې د کفر بقایاوې پاتې وي معنا بعث بعد الموت یې نه مني هغو ته به دا علم حاصل سي د هغو دپاره خو معلومات او کوم کسانو چې درلودی د هغو دا یقین چې دی دا یقین به نور پسې محکمه سي نو د دغه یقین نه محکمی سي تعبیر په چا وکړي په لیعلمو لیعلمو چې دغه خلک پوه سي معنا یا وار د واره په معلومات باندې چې دا دلیل وویني چې دا چې دا خلک دغه عمر ورک اوس راژوندي سي نو الله چې سړی مړ سي مې راژوندی کولی سي دوی ته به علم راسي یا لیعلمو چې دوی پوه سي معنا په زیادت علم سره دا یې معنا سوه چې ان بې شکه وعد الله وعده ده الله حق حق ده وان او بې شکه الساعه قیامت لا ریب شک نسته بیا په هغه کې خامخا دا راتلونکی دی نو دا د دغه دپاره الله وایي موږ دا خلکو ته دا د ښار خلکو ته اطلاع پر دوی ورکړه نو اطلاع څنګه حاصله سوه هغه هغه و چې هغه تفاسیر یې لیکي چې نو دی باره رالی خود بیا ځان داسې پټ پټ کاوه هغه د خپل مشر وصیت بیا په غوږ کې و چې معنا ځان بیا په خلکو نه لیدي خود بیا نرمي کول چې د ده په نظر ښه سړی ورلی هغه ته ورلی سودا یې وکړه هغه کوم خوراکي شی چې دی هر شی چې دی ډوډۍ د غوښه ده هر شی چې دی خو د خپل تلاش وکړي هغه یې خوښ کړې اخلي پیسې چې ورته ونیولې هغه چې وکتې چې پیسې نه اوله د ول دا څه شی دی د چې کوم پیسې ورکول دغه پیسې دي هغه ول دا څه وخت پیسې دي د خدای بنده دا څه شته راکړه تر دې پورې اواز سره په زور شو چې دی دغه پیسې ورکی چې دغه پیسې دي هغه خو بیا چې دی تاریخ به در سوې دیگر سره نورې نوې سکې په ښار کې چاپ سوې دي چې جدا د کمی دي خلک سره پر راټول سول چې دا وسته د کمی خوا کړی به دا ورته چې تمر هم دار پټه خزانه پیدا کړي دا خزانه خو چې د داخلو حکومت کې چیرې زر پیدا کړي چې راوي شي اگر گرفتار اوسه در پاچا ولاړي پاچا اون براریان سو برای چه پا دا برای ول دا گرد عمر ملکونه چه دی دا خپلی زرده سکیه گرد دی پا تاریخی اثارو کسا که برای ولنو چه دا سکسته اصلا در تخت دا خود دا ملک ده برای خپل دا اثاری قدیمه و دا او غزای خزانه بولی اثاری قدیمه و دا پتر بولی پا اغیر چه دا پیسا وقتل چه او وی دا خود آغا پلانی وقت دا پاچا دی چه مانده دا خود دا قیانوس دا وقت پیسی دی د د څه وس ورڅخه دي د ستې په هغه د اثار قدیمه او په ځای کې یو لوحه هم لیکل سوې وه چې دغه لوحه نو یا د قیانوس پاچا لیکلې وه چې زموږ په پاچی کې دغه خلک اشتهاري مجرمین دي پلانې د پلانې ځای د پلانې ځای هغه لوحه هم پرته وه چې هغه دا کار وخت په لاس لرل حاضر کی او یا څوک وایي چې یا د قیانوس په وخت کې چې دغه خلک ورکس وله یو دوه نفر وزیران او پټ مؤمنان و د قیانوس کې ایمان نشکاره کاوه هغه د دغه خلکو تاریخ لیکلو چې زموږ په پاچی کې دغه خلک مؤمنان و ورکسی وي دي دلته د لوحه پک شي کې شو د دغه تاریخي آثارو کې نو دغه اوس پاچا چې د بیدوسیس دي چې د مؤمن دي د چ په آثارو کې کتل هغه لوحه چې موږ لیدل بره او د تورستانوم چې شدي د ورزمانوم تملیخه دي انو په اوغه کې خولي کرسي و چې شي دغه نفر چې یو مکسل مې نه دی بل تملیخه دی بل چې شي دغه ونه مانی دي د تایزات په کتابو کې نو اکثر د لیکل سوي قطب الارشاد کې راغلي دي دا د دې نو مانی د ډیرو شیانو د پاره چې دا پیدا کوي چې سړی ولي کې معنی څوک د ځان سره وساتي اخر اخو د تایزات خبره ده نو دغه دغه د نوم چې د ماز د یاد کې خپل په لوحه کې حالت وو چې پیدا کې چې ته د اوغه تاریخ سړی نو دروسه چیرې وي اپشتنه چې وسو د بار اورتو لږ مج التان جوالان خو مجبورې کې چې بل چاره نه لري نو دا پاچا خو چې دی غوښته د خدای دغه سورز ولی خودم دعوت ته خلکو کاوه دغه د پاره چې خلک ایمان راوړي د قیامت ورځ ومني بعث بعد الموت ومني ادا خوش سم نه مراد چې سم نه د انسانان د پیدا سوچ په تاریخ کې در وسو ورکو وس د پیدا سوچ د کمی خاص وره هم بارای ول مشتبه ځای راشه نو بار دغه پاچا ور سره ملګری سو بدرګه خلک ور سره ملګری سره روان سو دوره

ګولو جوخري او ګوله چې دغه نو کی غټه کی بل بیا ګوله کوچنی کی نو دغه شراکت د میلې والا د بیا په وتا کې انډوالان دا بیا هم دغه قصې څخه ثابت نو الله عز وجل موږ ته پر خپلو احکامو باندې تګ راکړي الله تعالی موږ د بدعاتو څخه وساتي الله دې زموږ ټول معاملات پر شریعت برابر کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.